Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 5. Дарога вілася пасярод густога сасновага бору. У глыбіні, наколькі можна было бачыць, ляжалі паваленыя камлі старых дрэваў. У іншым месцы іх даўно б прыбралі ды пусцілі на дровы, а тут яны проста грувасціліся на зямлі, ператвараючы без таго густы лес у непралазную пушчу. На душы было паскудна. Планы Локісава на вачах рассыпаліся. Даверная асобы, з якой ён дамаўляўся аб сустрэчы, не аказалася дома. На пытанне, калі ён вернецца, жонка адказала, што з'ехаў надоўга, будзе позна ўначы. Локісаў спрабаваў некалькі разоў яго набіраць, але кожны раз нумар быў недасяжны. Аднак самае непрыемнае заключалася ў тым, што ён, сучын сын, найхутчэй хаваўся ў хаце. Локісаў быў амаль упэўнены, і машына стаяла ў двары, ды і жончыны вочы, яе нервовасць сведчылі аб гэтым. Аднак сілай ламіцца ў дом было б глупствам, нічога не заставалася, як развярнуцца ды паехаць назад. Першым жаданнем Локісава было неадкладна вярнуцца ў Мінск, але гэта азначала б капітуляцыю і поўную здачу пазіцый. Трохі разважыўшы, ён вырашыў усё ж застацца і падлавіць даверную асобу знянацку раніцай, а пакуль, хутчэй з цікаўнасці, з'ездзіць на месца забойства. Не даязджаючы метраў 20 да павароту на Вілкойце, хутарскую вёску, дзе жыла Турміловіч, Локісаў спыніўся. Мяркуючы па апісаннях гаспадыні гатэля, ўсё здарылася менавіта тут. Локісаў выйшаў з машыны і агледзеўся. Месца было як месца, як і любое іншае ў гэтым краі. Нічога асаблівага, глухое, дзікаватае, страшнае. Паабапал дарогі стаяў такі самы густы, непралазны праз мноства паваленых дрэваў лес. Локісаў паспрабаваў удаць сябе Пуаро і пашукаць доказаў, але нічога надзвычайнага не заўважыў. Калі б ён трапіў у які-небудзь дагледжаны лес пад Мінскам, то, можа, і ўбачыў бы паламаную галінку, якая паказала б след забойцы. Аднак у гэтым барочным гушчары паваленых камлёў і паламаных галінак нешта шукаць было бессэнсоўна. Нават слядоў крыві ён не змог знайсці пасярод пажухлага лісця. Зразумеўшы, што яго следства зайшло ў тупік, Локісаў сеў машыну, але паехаў не ў пасёлак, а далей у бок Лакаварці. Дарога ўсё далей сыходзіла ў лес, рабілася ўсё вузейшай, вузейшай. Галіны цяпер чапляліся за бакі, білі па шыбах. Часам машына давала нырца ў глыбокую яму з вадой, але Локісаў паддаваў газку і разам за разам паспяхова з яе выкараскваўся. Нарэшце, праехаўшы гіганцкі мурашнік, прырослы да велічэзнай сасны, ён убачыў невялікую пляцоўку для развароту і вырашыў, што лепш пакінуць машыну тут, а далей пайсці пешшу. Неўзабаве зямля пачала правальвацца пад нагамі. Локісаў зразумеў, што набліжаецца да багны. Гэта было тыповае верхавое балота, якое нібы з ніадкуль узнікала пасярод лесу, дакладней працягвала яго, зводзячы за сабой чым далей, тым больш чэзлыя сасёнкі. Прайшоўшы яшчэ крыху, ён адчуў, што чаравікі набралі вады. Каб ісці далей, патрэбны былі гумовыя боты. Локісаў спыніўся і прыслухаўся. Месца сапраўды здавалася гіблым. Нешта вісела над ім трывожнае, але з балотам не звязанае. Для нашага чалавека балота толькі ў радасць. Жыў бы і жыў на ім у поўнай гармоніі са сваёй балотнай душой. А тут адчулася нешта, ад чаго хацелася тут жа развярнуцца і сысці. Нечакана з балотнага гушчару данесліся нейкія гукі. Локісаў замёр і прыслухаўся. Гукі пачуліся зноў. Нехта нетаропка хадзіў там наперадзе, і, як яму падалося, рухаўся ў ягоны бок. Локісаву зрабілася неакавата. Не раздумваючы доўга, ён спехам вярнуўся да машыны, ударыў па газах і паехаў у пасёлак.